50%. Grăbește-te! În magazinele LEMS găsești reducerile garantate de minim 20% la mobilier. LEMS înfrumusețează casele românilor. Sunt foarte încântată de tabletele acelea pentru ficat cu silimarină pe care mi l-ai dat. Ceva pentru siluete, știi? Aș vrea să fac niște mici modificări pe aici, pe acolo. Sigur că da! Noul produs Laboficat Slim de la farmacie. Dar nu e și acesta tot pentru ficat? Așa este, dar ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Slaboficat Slim conține, bineînțeles, silimarină, fiind îmbogățit cu extracte naturale de curcumă și piper negru. Ah, deci este un produs pentru ficat cu efect dublu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Dacă în timpul săptămânii starea ta e... În weekend totul devine... Ascultă Prieteni Fără Cuvinte la Europa FM. E misiunea oricărui stăpân ascultător să afle totul despre animalul său de companie. Prieteni Fără Cuvinte, sâmbătă de la ora 11 cu doctorul Liviu Harbus la Europa FM. Pentru stăpâni ascultători. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit! Ideea guvernanților PSD-ALDE, românii să nu mai mănânce ouă, găini ori alte produse în gospodăria proprie, să le scoată la piață, pentru că statul pierde bani. Adică cât ou mâncăm, cât bulion mâncăm, cât magiur mâncăm, iar dacă acestea se produc în gospodăria țărănească și nu fac parte din piață, veniturile bugetare se reduc. La Parlament a fost înființată o comisie care va face anchetă privind recentele majorări de tarife pentru energia electrică. Eu sper că la sfârșit să vă putem da răspunsuri foarte simple. Să vă putem spune în final dacă prețul a fost un preț corect sau a fost un preț influențat. Transportatorii chemați din nou luni la discuții la guvern cer anularea supraaccizei pentru carburanți. Toate regatele unde lumea a avut de suferit, în timp ce alții huzureau, au fost conduse de indivizi care nu ieșeau niciodată din castel, din cetate. Eu personal, până în acest moment, de o lună de zile, nu am alimentat. În timp ce cabinetul Tudose maschează realitatea și anunță că niciun salariu nu scade, angajații de la serviciile de ambulanță au declanșat un protest la nivel național. Scad salariile lunare, începând cu 1 ianuarie 2018. E o neclaritate în modalitatea de exprimare în lege a acordării sporurilor. Mai înainte ca guvernanții să ne spună și că e soare când plouă sau că ninge când e caniculă, să aflăm prognoza de la Administrația Națională Meteo. Vremea se va încălzi ușor în cea mai mare parte a țării, în sud-vest va fi mai cald decât în mod obișnuit pentru această perioadă, cu maxime între 15 și 25 de grade. În București, cer variabil și cel mult 23 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Guvernarea PSD-ALDE ar vrea să strângă mai mulți bani la buget și cea mai recentă idee, Varujan Vosganian, deputat ALDE, este deranjat de faptul că mulți români consumă alimente produse în gospodăriile proprii. Astfel, fostul ministru al economiei susține într-un mesaj pe Facebook faptul că fiecare ou obținut de la găina din curte văduvește bugetul cu 50 de bani. Ce ar vrea parlamentarul, toate produsele obținute în gospodărie să ajungă pe piață și să fie impozitate. În Franța sau în Danemarca, oamenii nu fierb bulionul în curte și nu fac marmeladă în curte. Și de aceea, acolo, veniturile bugetare sunt mai mari. Chestiunea este că noi trebuie să fim o țară de secolul 21, în care oamenii să fie salarizați, în care satele să arate frumos. În România actuală, în care locurile de muncă nu sunt sau sunt prost plătite sau produsele de pe piață nu sunt atât de bune... Dumneavoastră, cum vreți să faceți o discuție economică sau politică acum? Și, deci, cred că sunt legate. Deci dumneavoastră, puneți la premisa că salariile sunt prea mici ca să intereseze pe oameni să lucreze? România astăzi, dacă vrei să deschizi o afacere, principala problemă pe care o ai este că nu găsești oameni care să lucreze. Tocmai pentru că salariile sunt mici. De acord că salariile sunt mici, dar dacă facem o comparație, ele sunt în creștere. Deci eu nu mă refer la România de azi, eu mă refer la România de mâine. Totuși, produsele de pe piață sunt mai proaste calitativ decât cele pe care le fac eu în casă. Așa este, sigur că da, pentru că astea sunt curate. Da, da, dumneavoastră vă dați seama cum ar arăta o economie în care mâine noi n-am mâncat decât dulcețurile pe care le facem în casă, n-am îmbrăcat decât ploverile pe care le tricotăm în casă, n-am încălțat decât pantofii pe care îi croim în casă și n-am mâncat decât fructele din pomii din curte. Vă imaginați în secolul 21 cum ar arăta o astfel de economie? Dumneavoastră ați avea timp, serios acum, ați avea timp să adunați grăsimile de peste ani ca să faceți săpun? Varojan Vozganian, deputat ALDE. Plătim mai mult pentru energia electrică. Ce măsură iau PSD ALDE? La Parlament a fost înființată o comisie care va face anchetă privind recentele majorări de tarife pentru curent. În plus, comisia va analiza activitatea Autorității Naționale de Reglementare a Energiei din 2005 încoace. Se întâmplă acest lucru după ce șeful PSD, Liviu Dragnea, a cerut o comisie specială. Șeful acestei comisii de anchetă, deputatul PSD, Iulian Iancu. Eu sper că la sfârșit să vă putem da răspunsuri foarte simple. Adică, de genul, sunt costuri recunoscute incorrect sau nu? Sunt prezentate date și informații care au fost prezentate de către instituții ale statului român și cu toate acestea ele nu au fost operate? Și să vă putem spune în final dacă prețul a fost un preț corect sau a fost un preț influențat. Tarifele pentru energie au crescut cu 5% de la 1 octombrie și ce măsuri poate lua Comisia Parlamentară la finalul acestei anchete? Trei măsuri se vor lua. 1. Modificarea legislației primare, acolo unde se impune. Solicitarea de modificare legislației secundare de către autoritatea de reglementare. Și 3. Înaintarea către parchet a cazurilor care se dovedesc a fi infracționale. Dacă se constată că este fenomen infracțional, el va fi înaintat ca atare parchetului. Să amintim, a fost amânată creșterea tarifelor pentru gazele naturale pentru luna noiembrie. Între timp, transportatorii merg din nou la discuții cu membrii guvernului. Liderii Federației Operatorilor de Transport au programat luni o întâlnire cu premierul Mihai Tudose. Va fi o nouă încercare de a convinge autoritățile să renunțe la supraacciza pentru carburanți. În caz contrar, transportatorii ies în stradă pe 3 noiembrie, spune Augustin Hagiu, șeful Federației Operatorilor de Transport. Luni ne vom întâlni cu guvernul, la ora 9:30 ne-au chemat. Noi ne pregătim pentru protest la nivel național, transportul de persoane se oprește, transportul de marfă afișează la loc vizibil un mesaj. În București avem Piața Victoriei, solicitare de protest și centura capitalei, exact cum am făcut și cu Erceau, același model. În același context, cea mai recentă declarație a doamnei ministru Rovana Plumb, ministru delegat pentru fonduri europene, i-a pus pe românii pe gânduri cum poate o echipă aflată la guvernare să sfideze realitatea și să trăiască în propria poveste. Rovana Plumb, întrebată despre prețul carburanților. Depinde de zonele din țară unde se alimentează. Eu personal, până în acest moment, de o lună de zile, nu am alimentat. Și atunci ce se întâmplă? Pentru că spunea domnul Dragnea că nu vor crește prețurile în urma acestei măsuri luate de guvern cu acciza. Dacă domnul Dragnea a declarat că nu vor crește, așa se va fi. În replică, Augustin Hagiu spune că avem de-a face cu lideri rupți de realitate. Dacă ne întoarcem în istorie, constatăm că toate regatele unde lumea a avut de suferit și n-au avut ce să pună pe masă, în timp ce alții huzureau, au fost conduse de indivizi care nu ieșeau niciodată din castel, din cetate. Asta metaforic vorbind, cam așa se întâmplă și aici. Iau niște decizii extrem de importante pentru economia, societatea românească, fără a fi legați la nivel de decizie de realitățile curente. Practic, sunt rupți de realitate și iau decizii. În timp ce cabinetul Tudose maschează realitatea, angajații de la serviciile de ambulanță au declanșat un protest la nivel național. Continuă să lucreze, dar pe mașinile de salvare au lipit afișe pe care sunt trecute mai multe revendicări, inclusiv problema salariilor. De asemenea, personalul operativ TESA și muncitorii vor purta panglici albe pe echipamentul de lucru ca semn de protest. Liderul Federației Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. Acele afișe prin care menționat protest național în loc vizibil, în două părți a ambulanței, față și spate. Bineînțeles, pe verso vor fi nominalizate cele patru puncte din revendicările noastre. Scad salariile lunare, începând cu 1 ianuarie 2018. E o neclaritate în modalitatea de exprimare în lege a acordării sporurilor, tare critică a parcului de ambulanțe. Din 2090 de ambulanțe care le avem pe toată România, 80% din ele sunt cu normă depășită de utilizare în un regim de urgență. Deficitul de personal. Ne chinim de 2 ani de zile tot așa, să aprobe modificarea hotărârii de guvern 144, prin care se suplimentează numărul de posturi la serviciile de ambulanță. Așadar, protest de astăzi, protest național la ambulanță. Care este situația în Gorj? Ne spune Gabriela Mladin. Bun găsit, la Gorj, începând de astăzi, toți cei peste 170 de angajați ai serviciului de ambulanță poartă banderole albe pe echipamentul de lucru în semn de protest. De asemenea, toate cele aproape 40 de autosanitare au afișate în bord mesaje cu inscripția protest național sau pe alte bannere sunt trecute câteva dintre revendicările lor. Una dintre ele se referă la transferarea contribuțiilor din sarcina angajatorului în cea a angajatului. Protestul a început de astăzi de la ora 8 și va continua până pe 11 octombrie. De asemenea, paralel se strâng semnături, astfel încât săptămâna viitoare mai mulți salariați să participe la acțiunea de pichetare a mai multor ministere desfășurată în capitală. Din Gorj, Gabriela Mladin, din Europa FM. Pe 11 octombrie, angajații de la ambulanță vor protesta la Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și cel de Finanțe. Până atunci însă, sindicaliștii Federației Sanitas au fost primiți de la ora 10 la Ministerul Sănătății. Așteptăm declarații după întâlnire. Sindicaliștii reclamă faptul că majorările promise de guvern ar fi mult mai mici pentru că salariile vor fi reduse odată mutate contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișei, a cerut astăzi prefectului să convoace Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Ar putea fi declarată starea de alertă la Patarât după ce azi noapte un incendiu de proporții a izbucnit la fosta groapă de gunoi a Clujului. Transmite Claudia Romitan. Bun găsit și la această oră mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj acționează pentru stingerea incendiului care a izbucnit cu mai bine de 12 ore în urmă la groapa de la Patarât. În acest context, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, cere declararea de către prefect a stării de alertă la această groapă de gunoi. Alin Tișe și-a motivat cererea prin faptul că studiile geo efectuate în zonă indică faptul că printre cauzele alunecărilor de deșeuri de la această rampă de gunoi se numără inclusiv ploile, apa infiltrată în decursul anilor, dar și cantitățile semnificative de apă folosite la intervențiile de urgență ale ISU pentru stingerea incendiilor. În luna iulie, asemenea, alunecarea deșeurilor a condus la formarea unui lac toxic de circa 6.000 de metri cubi. Studiile geo mai arată că apa acumulată în adâncimea rampei de gunoi determină o creștere substanțială a cantității de lichid toxic și, în plus, există riscul real să apară alte alunecări necontrolate de deșeuri care ar putea afecta inclusiv centura de ocolire a municipiului Cluj-Napoca. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență ar urma să dispună măsurile care se impun pentru rezolvarea situației de la Patarât. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Înapoi în capitală, bucureștenii pot admira de ieri încă 9 statui. Au fost amplasate pe Aleea Circului și au costat 8,5 milioane de lei. Grupul statuar îi reprezintă pe prințul Renier al III-lea de Monaco și mai mulți artiști de circ, clovni, acrobați sau dresori. La inaugurare au participat, printre alții, prințesa Stefanie de Monaco, fiica lui Renier al III-lea, ministrul culturii Lucian Romașcanu și primarul capitalei Gabriela Firea. București, Alea Circului. Caii și călăreții fac ultimele repetiții. Se întinde covorul roșu, se arborează steagurile României, Principatului de Monaco și, evident, al primăriei capitalei. Se dezvelește un grup statuar care îl reprezintă pe prințul Renier al III-lea de Monaco și mai mulți artiști de circ. Dar înainte are loc un mic spectacol cu acrobați și dresură de cai. Printre cei prezenți se numără Stefanie de Monaco, fiica lui Renier, și primarul Gabriela Firea. Este o investiție care poate să fie considerată mare, dar nu este atât de mare dacă este să comparăm simbolul pe care îl reprezintă principele Renier de Monaco și faptul că îi dedicăm acest ansamblu monumental. Dar ce cred bucureștenii despre noile statui? Banii ăștia puteau fi investiți în altceva, în sănătate, în transporturi, că suntem la pământ. Dar știți cât a costat? Am auzit, 1 milion de lei, da? Buruiana aia din Parcul Teiului nu o taie cu banii aia, că o să bolnăvesc copii. Ambrozia, e plin Parcul Tei. Primăria aia nu o face. Prințul Rainer, ce-i cu el? E Monaco cu noi, cu Bucureștiul, ceva prietenie, ne ajută cu ceva, un ban, ceva. Consider încă o dată că Bucureștiul își merită renumele Delicul Paris. O zi frumoasă tuturor, Doamne ajută! Un reportaj de Victor Marin. Mulțumim, Victor. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, Sorana Cârstea a ajuns și ea în sferturi la Beijing. Jucătoarea română de tenis a eliminat-o pe a patra favorită a Open-ului Chinei, fosta lideră mondială Carolina Pliskova. Scor 6-1, 7-5. Cârstea va juca în continuare cu partenera ei de dublu, letona Elena Ostapenko. Învingătoarea de la Roland Garros, cap de serie numărul 9, a beneficiat de abandonul chinezoicei Shuai Peng, care a renunțat din cauza unor probleme la genunchi după doar 3 game-uri pierdute. Dacă va trece de Ostapenko, Sorana ar putea să o înfrunte pe Simona Halep, care va juca mâine cu rusoaica Daria Kasatkina. Victoria de astăzi a Soranei Cârstea a ajutat-o mult pe Halep în lupta ei pentru prima poziție mondială, la care Pliskova era una dintre contracandidate, fiindcă actuala lideră WTA, Garbine Muguruza, a părăsit deja turneul, se mai bat pentru locul ei doar Simona și Elina Svitolina. Românca își va atinge obiectivul dacă va ajunge în finală, iar ucraineanca nu își va trece în palmares trofeul la Beijing. Cătălina Ponor și-a reconfirmat retragerea din activitate printr-o postare pe Facebook. Ea regretă că nu a fost o zi așa cum și-ar fi dorit după ce a ratat calificarea în finale la mondialele de la Montreal, însă a ajuns la concluzia că după 26 de ani de gimnastică și 23 de medalii la competițiile mari, ar fi timpul să se oprească. Cătălina precizează că va mai participa la mici competiții și demonstrații până în decembrie și că va rămâne cu două momente de neuitat, Olimpiada de la Atena și Europenele de anul acesta de la Cluj. Până la 30 de ani, Cătălina Ponor a cucerit toate medaliile la Jocurile Olimpice și competițiile continentale, în afara aurului mondial. Amintim, la Montreal, Larisa Iordache a suferit aseară o accidentare gravă și a abandonat concursul. Ea a simțit o durere puternică la călcâi când se pregătea să intre în concurs și a părăsit sala plângând într-un scaun cu rotile. Se pare că are o ruptură la tendonul lui Ahile și va fi operată. În vârstă de 21 de ani, Larisa Iordache a ratat din cauza unei accidentări și Jocurile Olimpice de la Rio de anul trecut. În Canada era cotată cu șanse la podium la probele de individual compus, bârnă și sol. După Larisa, Cătălina Ponor și Ioana Crișan nu au reușit să se califice în nicio finală. Crișan este a doua rezervă pentru ultimul act la individual compus. Ponor a căzut de pe bârnă și a ratat astfel calificarea la aparatul ei favorit. Singura medalie poate veni de la Marian Drăgulescu sâmbătă, când pornește cu a treia performanță din calificări în finala de la sărituri. 13 și 15 minute, acum jurnalul de prânz. La final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Iorgu, stai așa, bună ziua. Uite, văd o știre pe Hot News, zice așa, Ploiești, un profesor de matematică și unul de economie trimiși în judecată pentru că luau bani pentru a promova elevii corigenți. Noi n-am avut știrea asta. Ești foarte mirat, Moise, pentru că nu mai este o știre. Adică se întâmplă... În ce domeniu nu se ia șpaga? Sau mai ales în rândul profesorilor? Bine. Azi, de ziua educației, doamnelor și domnilor, facem un cadou dascălilor, copiilor noștri. Vorbim despre ei. Alegeți noastră cum e cadoul ăsta. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Știi deja că viața se schimbă zi de zi. Așa că începe viața dimineața cu Europa FM. Auzi, Vlad, ce se scumpește începând de astăzi? Totul se scumpește, domnul George. Benzina, gazul se scumpește, curentul se scumpește, taxiul se scumpește. Și partea proastă este că toate scumpirile astea vin în prag de iarnă. Vai de capul nostru! Asta nu e bine deloc. Dacă vrei să-ți plătim noi toate facturile pe un an de zile, intră pe europafm.ro, spune-ne care este factura care te arde cel mai tare și noi te premiem. Ascultă Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM. De câte ori mă gândesc la noi doi azi, mă gândesc la familiile noastre ieri, la cum am învățat fiecare ce înseamnă dragostea.